الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم ترهناني يمز رمضان مواقف موجة مئنن أرب النسابة هجرية سوانة ريشرين تانو يمز وبيلي mwaka 2026 miladia. Tunaendelea na tafsir ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala aliyoiita al-qawl al-ajmal fi tafsir al-mufassal. Tulianza wiki iliyopita suratul Nas, qul a'udhu bi rabbin nas ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. تلينزا سرهي تكفكيا آية ين من شر الوسواس الخناس نتكهفاذا وملاوات سيما. الله سبحانه وتعالى anamwambia mtume wake, na amri ni ya umma wote, si kwamba anaambiwa mtume sallam peke yake. Anasema sema, nataka hifadha kwa mola wa watu, mfalme wa watu, ilahi nnas, mola wa watu, min sharril waswasil khannas, nataka hifadha kwa shari ya shetani mwenye kurudi nyuma akitajwa Allah. Tukaelezea maelezo ya baadhi ya mufassirin kuitwa shetani kwamba ni waswas, na kwamba anarudi nyuma na kukimbia anapotajwa Allah. Dhikri yoyote ya kumtaja Allah inamfukuza shetani. Shetani huyu anaitia wasiwasi na kuleta shaka katika nyoyo na kusababisha mtu afanye maasiya. Shetani huyu anakimbia ikiwa mtu atamtaja Allah, lakini kama mtu hamtaji Allah anakuwa shetani yule popote alipo na mtu huyo. Kwa vile hamtaji Allah, hafanyi sababu ya kukimbia shetani huyo. Idhan kila Muislamu anatakiwa atake hifadha kwa Allah na huyu shetani ambaye anashawishi na kutia wasiwasi katika nyoyo za watu na kufanya da'wa ya maasiya. Shetani da'wa yake ni kufanya maasiya kwa watu, watu wafanye maasiya, wamuasi Allah kama yeye alivyomuasi Allah, na anataka watu wote wamuasi Allah. Shetani kama yeye alivyo ni adui wa Allah, na anataka watu wote nao wawe maadui wa Allah. Shetani kama alivyoambiwa kwamba ataingia motoni, na da'wa yake anaifanya hiyo ili watu wote waingie motoni kama yeye. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Allah anasema shetani ni adui wenu, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, mfanyini na nyinyi ni adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, shetani anawalingania wale wafuasi wake na kundi lake ili wawe ni watu wa motoni. Ndio da'wa ya shetani anayoifanya, watu waingie motoni badala ya kuingia peponi. Kwa kila anayemwasi Allah anamtii shetani, kila anayemtii shetani anamwasi Allah. Kila anayefanya maasiya ajue kwamba amemwasi Allah, amemtii shetani, na lengo la shetani ni kumtia huyu motoni kama atakavyoingia yeye motoni. Yaqulu ta'ala fi surati Yasin, alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. sikupeni ahadi nyinyi wanadamu kwamba msimtii shetani. Alam ahadi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu shaitan, msimuabudu shetani. Kumuabudu shetani ni vipi? Ni kumtii katika maasiya, ndiyo kumuabudu shetani. Wa aniabuduni, niabuduni mimi peke yangu. Hadha siratu mustaqim, hii ndiyo njia ilionyooka ya kumuabudu Allah peke yake, la sharika la. Kauluhu ta'ala alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, shetani ambaye anatia wasiwasi katika nyoyo za watu. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhullah, ayulqi al-wasawisa fi suduri nnas wa fi qulubihim yusbihu al-insanu yuwaswasu, hadha min ash-shaytan, shetani anatia wasiwasi katika vifua vya watu na nyoyo zao, mtu anakuwa ana wasiwasi. Hii ni kutokana na shetani. Qala wa man asaba alwiswasu falyubadir bilisti'adhati billahi azza wa jalla min ash-shaytan, anayepata na wasiwasi afanye haraka kufanya isti'adha, kutaka isti'adha kwa Allah azza wa jalla na shetani huyo. Fa innahu sayadhhabu anhu biidhnillah, shetani huyo ataondoka kwa idhni ya Allah. Mtu akifanya isti'adha akitaka hifadha kwa Allah, shetani huyo ataondoka. Kwa dawa ya shetani ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri yoyote, shetani anakimbia. Kwa hiyo wasiwasi, ghadhabu, zote hizi zinatokana na shetani. Ghadhabu alizonazo mtu, mtu ana ghadhabu, macho yake kila saa mekundu, kila analoambiwa anakasirika, hazungumzi na mtu kwa ghadhabu, ajue kwamba huyo anamtii shetani. Ni ghadhabu aliyemtia shetani, huyo ndiye aliyemtia ghadhabu hiyo ya kumfanya na hasira za mbele mbele kiasi hicho. Idhan falyasta'idh falyubadir bilisti'adhati billahi azza wa jalla minash shaitan, afanye haraka kutaka hifadha kwa Allah na huyu shetani. Fa innahu sayadhhabu anhu biidhnillah, shetani huyo atamuondokea kwa idhni ya Allah. Wa aidan la yaltafitu ila alwiswasi wala yataatharu bihi, mtu asizingatie wasiwasi huo wala asiathirike na wasiwasi. Mtu akifanya wasiwasi hususan katika ibada, akifanya wasiwasi katika ibada asiathirike na wasiwasi huo, aendelee na ibada yake. Kwa mfano katika kutawadha, mtu akitawadha pale akijiosha uso mara tatu akaona bado, huo ni wasiwasi huo, asizidishe zaidi ya mara tatu. Akizidisha hapo tayari huyo amemtii shetani, ndiye anayemwambia bado uso uoshe tena mara tano mara saba. Viungo vinaoshwa kuanzia moja, mbili, tatu fakat, usizidishe mara tatu. Ukiosha ukiungo katika kutawadha, iwe ni uso, iwe ni mikono, iwe ni miguu, ni mara moja, mara mbili, imekuja sunna. Imekuja sunna Mtume alitawadha mara moja moja kila kiungo, imekuja sunna mara mbili mbili kila kiungo, imekuja mara tatu tatu kila kiungo, basi hakuna kuzidisha hapo. Ukizidisha hapo sasa wewe unamtii shetani, ndio unaambiwa usizingatie wasiwasi huo ulio katika ibada hiyo. Baada ya kuikamilisha ibada yako hiyo ya kutawadha mara tatu tatu, usitie tena wasiwasi kwamba uongezee kuosha miguu, usiathirike na wasiwasi. Kadhalik mtu ametawadha nyumbani, ametawadha nyumbani vizuri sana, na ndiyo sunna. Sunna ni kila mtu kutawadha nyumbani, hii ndiyo sunna. Akija hapa msikitini tayari ana udhu wake, anaanza dhikiri zake kuanzia barabarani mpaka msikitini, yuko katika kumuomba Allah azza wa jalla, yuko katika kumtaja Allah azza wa jalla. Ndiyo ilivyokuja hadithi, kutawadha nyumbani ni sunna. Kwa hiyo akitawadha nyumbani, akifika hapa akitia wasiwasi kwamba si udhu wangu ulitenguka pale barabarani, sijui ni vipi, wasiwasi huo asiutilie shaka, ibada yake ya udhu ikukamili na aendelee kusali, huo sasa ni wasiwasi wa shetani. Ashaku au aliyakinu la yazulu bishaki, unasema maulama, uhakika hauwezi ukaondoka kwa shaka na wasiwasi huo. Una uhakika kwamba tayari umetawadha udhu kamili nyumbani. Ukifika hapa sasa unakuja wasiwasi wa shetani na shaka, si nilitawadha vizuri, si ulitenguka ule udhu, si nilifanya hivi. Ondoa shaka hiyo na sali sala yako ni sahiha. Aliyakinu la yazulu bishaki, wanasema maulama wa usul, uhakika hauwezi ukaondoka kwa shaka. Kuna shetani maalumu kuna shetani maalumu anaitwa alulhan, yuko katika wadhu. Mtu akitawadha, shetani huyo anamjia na kumwambia bado kiungo hiki kiendelee kuosha, endelea kuosha, kumtia wasiwasi, kumvurugia ibada yake hiyo ya udhu. Kwa uhakika hauwezi ukaondoka na shaka na wasiwasi huu wa shetani. Kala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, alwiswasu yahsulu likulli ahad, kuingia wasiwasi hupatikana kwa kila mtu. Yani khawatira nafsi, mawazo ya nafsi, kila mtu ana mawazo yake. Wa ma yati fil khatiri min alwasawis, inayokuja katika mawazo hayo ya wasiwasi, hadha yahsul likulli ahad, hii inapatikana kwa kila mtu. Hasala lisahaba radhiyallahu anhum, ilipatikana hiyo kwa masahaba radhiyallahu anhum, watu bora baada ya mitume ni masahaba wa mtume sallam. Karihuhu, wakachukia wasiwasi huo. Saalu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, wakamuuliza mtume sallam, faqalu inna nash'uru bi shay'in nawaddu an nasquta min shahiqin min jabalin wala natakallamu bihi, sisi tunahisi jambo fulani, tunataka kujiangusha kutoka katika jabali refu na hatuzungumzi. Faqala alhamdulillah dhaka sarihul iman, alhamdulillah huo ndio uwazi wa imani, mna imani kubwa nyinyi mpaka mkaniuliza swali hilo, kwamba mnapata wasiwasi wa mtu kutaka kujiangusha kutoka katika jabali refu. Hiyo ndio sarihul iman. Idhan fa idha kariha al-insanu an yatakallama bil wasawis wal khata'ir as-sayyi'a fi janibi Allah au fi janibi rasulih sallallahu alayhi wasallam au fi janibi ad-din, idha karihaha wa lam yatakallam biha fa hadha alamatul iman. Mtu anapochukia kuzungumzia wasiwasi na mawazo mabaya aliyonayo katika, akatia wasiwasi katika upande wa Allah au mawazo mabaya katika upande wa mtume sallallahu alayhi wasallam au katika upande wa dini, akichukia wasiwasi huo, mawazo mabaya hayo katika upande wa dini, hiyo ni alama ya imani, ni alama kwamba huyo ni muumini. Wa amma idha takallama biha fa innaha tadhurruhu, ama akizungumzia wasiwasi huo na mawazo hayo mabaya, hayo yanamdhuru. Walidhalika walihadha jaa fil hadith ufiya li ummati alkhata wan nisyan wa ma hadathat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Tumesema umati wangu umesamehewa kukosea na kusahau na yale mazungumzo ya nafsi zao, mawazo ya nafsi. Mtu anasamehewa, haandikiwi madhambi kwa mawazo mabaya ya nafsi yake muda wa kwamba hajayasema au kutekeleza mawazo hayo mabaya. Falmuslimu yatrudu lwasawisa bishay'in, kwa Muislamu anafukuza wasiwasi huo kwa mambo mawili. Asheul awwal, jambo la kwanza linalofukuza shetani, alisti'adhatu minashaitani, kutaka hifadha kwa Allah na shetani huyo. Ashayu uthani, alla yatakallama bihi, asiyazungumze mawazo hayo mabaya, wala yaamala bihi, wala asiyatekeleze kwa vitendo vyake. Bali yarfudhuhu wa yakrahuhu, bali anatupilia mbali mawazo yale na kuyachukia. Wala yadhurruhu biidhnillah, wala hayatamdhuru kwa idhni ya Allah akiyachukia na kuyatupilia mbali. قوله تعالى minal jinnati wan nas. Mashetani hao ni kutokana na majini na watu. Minal jinnati wan nas, mashetani hao ni kutokana na majini na watu. Ai minal jinni wa minal insi. Shetani anatokana na jini pia na watu. Kala Sheikh al-Fawzan hafidhullah, yani anna hadha shaitana yakunu minal jinni min dhurriyati iblis wa yakunu minan nas min shayatinil ins. Shetani huyu anatokana na majini, ni katika watoto wa iblis, na pia shetani anakuwa kutokana na watu. Min shayatinil insi, ni katika mashetani wa watu. Li anna linsa lahum shayatinu waliyadhu billah, watu pia wana mashetani. Li anna linsa lahum shayatinu, watu pia wana mashetani. Waliyadhu billah, shayatinul insi wal jinni, mashetani watu na mashetani wa majini. Kuna mashetani wanaotokana na majini, lakini pia kuna mashetani wanaotokana na watu. Watu hawa binadamu, kuna wengine wana sura na mili ya kiwanadamu, lakini kumbe ni mashetani, wana da'wa za kishetani, wanawalingania watu maasiya, wanawalingania watu shari. Hao ndiyo shayatinul insi, mashetani wa watu. Shetani asli yake ni kutokana na majini, jin. Lakini pia kuna mashetani ambao ni watu, ndio hao watu waovu, da'wa zao ni da'wa za shari, wanalingania maasiya. Hao bila shaka kwamba ndio mashetani wa watu. Kala Sheikh, fa anta tasta'idhu billah min shayatini al-insi wal-jin, wewe unatakiwa utakayehifadha kwa Allah na mashetani hao watu na majini. Wewe unatakiwa utakayehifadha kwa Allah min shayatini al-insi wal-jin, kwa mashetani hawa watu na majini. Tuwaswisu fi suduri nas min al-jinni wan-nas, mashetani hawa wanaotia wasiwasi katika nyoyo za watu. Mashetani kutokana na majini na mashetani kutokana na watu. Wakila, na imesema maana yake, maana minal jinnati wan nas, maanahu anna shaitana yuwaswisu lil jinni wal ins, shetani pia anatia wasiwasi kwa majini na watu. Li anna al jinna mukallafuna mithlana fi taklifi wal ibada, majini nao wanakalifishwa kama sisi katika makalifisho ya kufanya ibada na kumuabudu Allah. Pia majini wamekalifishwa kumuabudu Allah, na ndio maana Allah anasema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijawaumba watu na majini isipokuwa waniabudu mimi peke yangu. Kwa majini pia wanamuabudu Allah azza wa jalla kwa ibada zao hizo walizoekewa wamuabudu Allah. Kala li anna aljinna mukallafuna mithlana, sababu majini nao wanakalifishwa na sheria kama sisi. Fitaklifi wal ibada, faminhum man yu'minu wa minhum man yakfuru, kuna katika majini wanaoamini, kuna katika majini ambao ni makafiri hawaamini. Wa minhum man yasluhu wa minhum man yafsuku, kuna katika majini wanaofanya mambo mema, kuna katika majini wanaofanya mambo maovu. Wa minhum man yuti'u wa minhum man ya'si, kuna katika majini wanaomtii Allah na kuna katika majini wanaomwasi Allah. Faljinnu mithlu al-insi, kwa majini ni kama watu, sio maumbile, majini ni kama watu, kwamba wanatakiwa wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Faljinnu mithlu al-ins wa shaytanu yuwaswisu lahum kama yuwaswisu lil-insi, mashetani wanawatia wasiwasi majini kama wanavyowatia wasiwasi watu. Kwa majini ni viumbe wameumbwa nao kwa ajili ya kumuabudu Allah azza wa jalla peke yake, kama sisi tulivyoumbwa kwa ajili hiyo ya kumuabudu Allah Azza wa Jalla peke yake, la sharika la. Walidhalika fi surati al-Ahqaf, wakati Mtume sallam alipokuwa akisoma Qur'ani, majini wanasikiza qiraati ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqulu ta'ala, wadisarafna ilayka nafaran min al-jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudhiya wallaw ila qaumihim mundirin. Waisarafna ilayka nafaran min al-jin, Allah anamwambia mtume wake, kumbuka wakati tulipokupelekea kundi la majini, yastami'una al-Qur'an, wanasikiliza Qur'ani unayoisoma. Falamma hadaruhu, majini wale walipohudhuria wakasikiliza qiraa ya mtume, wakarudi kwa jamaa zao na kuwapa dawa. Falamma hadaruhu qalu ansitu, wakaambiana nyamazeni msikilize Qur'ani inasomwa na mtume swalla sallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu, falamma qudhiya, ilipomalizwa kusoma Qur'ani wakenda kwa jamaa zao. Falamma qudhiya wallau ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Majini hao wanapiana dawa, wale waliosikiliza mtume Qur'ani wakenda kwa wenzao wakamwambia, enyi jamaa zetu, kumkubalini huyu mlinganizi wa Allah, ajibu da'i Allah, mkubalini huyu mlinganiaji wa Allah, Allah atawasamehe madhambi yenu na atawakoeni na moto, wa yujirkum min adhabin alim, na atawakoeni na adhabu yenye kutia uchungu. Kwa majini pia wanafanyiana da'wa hii ya tauhid, kama vile tunavyofanyiana da'wa sisi, na wao ni hivyo hivyo. Idhan wa kila almaana yaini sahihi. Sheikh al-Fawzan sema maana zote mbili hizi ni sahihi. Maana zote hizi mbili ni sahihi, kwamba shetani ni katika majini na katoto wa Iblis, na kuwa ni katika watu, katika mashetani wa watu, na kwamba shetani huyu pia anawatia wasiwasi majini na watu. Yote maana hizo mbili ni sahihi. Illa annahu idha fusira bi annahu yuwaswisu liljinni fa innahu la yati almaana alawwal alladhi huwa shaytanu linsi. Anasema lakini ikifasiriwa kwamba shetani anawatia wasiwasi majini, hilo haliwezekani maana ile ya mwanzo kuwa shetani wa watu, sababu shetani akiwa ni mtu hawezi kuwatia wasiwasi majini, sababu mtu hawezi kumuona jini. Mtu binadamu hamuoni jini, jini anamuona mwanadamu, lakini mwanadamu hamuoni jini. Kwa hiyo ikiwa kwa maana hii, hii ina maana kwamba hii haiwezekani kwa shetani mtu kuona majini na kuwatia wasiwasi majini. Ni shetani kutokana na majini ndiye ana uwezo wa kuwatia wasiwasi hao majini wenzake. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله فهذه السور الثلاث سور عظيمة مع سورة الفاتحة. سورة هذه تاتو أقصد سورة الإخلاص نسورة الفلق نهي سورة الناس نسورة كفو pamoja na سورة الفاتحة. سورة هذه إنني نسورة كفو يرقى بها من السحر متو فنيو رقيا نوتاوي. سورة هذه تاتو يرقى بها من السحر ويرقى بها من العين. mtu aliyefanywa sihri anafanywa ruqya kwa sura hizi nne, suratul fatiha, suratul nas, suratul falaq na suratul ikhlas. kadhalika mtu aliyepatwa na ain, aini inajulikana aini, kuna watu akimwangalia mwenzake tu kama ameshika kikombe, kikombe kile kichaanguka, aini hiyo. Kwa hiyo sura hizi tatu pia anatibiwa huyo aliyepatwa na aini. Suratul Falaq fiha listi'adhatu min alhasid. Suratul Falaq inakutaka hifadha na hasidi, كذلك ومن العين ينهفذنا عين سورة الفلق وسورة الناس فيها الاستعاذة من الوسواس والهموم الذي تعرض للإنسان هي سورة الناس إنا كبتا هفاذا نوسواس شتاني نزل هزوني زينا زمزكية أمتو أمتو كما أنا هزوني زمامو يجايو أتكي وصومي سورايزي تاتو أو سورايزي نني huzuni zake hizo za mambo yajayo zitaondoka. Kala Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, walihadha lama usiba nabiyu sallam bisihir saharahu liyahudiyu labidu ibnul a'sam qabbahahu Allah wada'a lahu sihran fi makan fata'athara nabiyu sallam bihi. Mtume sallam alipofanyiwa sihir ikampata sihiri hiyo Myahudi mmoja anaitwa Labidh ibn al-Asam qabbahahu Allah alimfanyia sihiri Mtume sallam mahali fulani fata'athara an-nabiy sallam bihi Mtume sallam akaathirika na sihiri hiyo li'annahu basharun alayhi salatu wassalam Mtume ni mtu kwa hiyo alifanyiwa sihiri ikampata akaathirika yusibu ma yusibu al-basharu Mtume humpata yanayowapata watu minal maradhi maradhi ina mtume ilikuwa akipata maradhi inakuwa ni mara mbili kuliko watu wengine kwa mtume ilikuwa akipata maradhi njaa ilikuwa akipata huzuni za mambo yajao na huzuni za mambo yaliyopita kwa sababu yeye ni bashar qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid Kwa hiyo fahuwa basharun alayhi salatu wa salam yeye ni mtu wa sihru maradhun na uchawi ni maradhi fa usiba bihi nabiyu sallam mtume akapatikana na maradhi hayo ya uchawi huo aliyofanyiwa na huyu Myahudi fajaahu malakani minas sama wakamjia mtume malaika wawili kutoka mbinguni arsalahumallahu lahu Allah aliwatuma malaika hao kwa ajili ya kuja kumtibu mtume sallam na sihiri hiyo aliyofanyiwa farakayahu bihataini surataini malaika hao wakamfanyia ruqya mtume kwa sura hizi mbili suratul falaq na suratul nas wakamsomea ruqya ni kusomewa mgonjwa ndio ruqya ruqya ni kusomewa mgonjwa qurani na kusomewa dua za mtume sallam mpaka akapona mgonjwa huo ndio ruqya ni sunna ni sunna matibabu ya ruqya ni sunna si haram lakini kwa watu wale wanaosoma kweli Qur'ani kuna wengine hawasomi Qur'ani kuna wengine hawasomi Qur'ani wakiitwa utasikia wanasoma lakini haisikiki kama ni Qur'ani wasoma maneno ya kichawi chawi talasimu wanazisoma hayasikiki hata maneno ya Qur'ani huyo siye huyo huyo sio raqi hafai huyo mfukuze nyumbani kwako kuna watu wanawafukuza watu kama hao John somee mgonjwa akija pale anasoma maneno ambayo hata haieleweki haieleweki Qur'ani hiki ni Kiarabu ni Kidigo ni Kiduruma au ni Kiingereza haijulikani huyo mfukuze huyo ruqya ni Qur'ani na dua za mtume sallallahu alaihi wasallam si maneno tu ya watu kwa malaika hao wakashuka wakamfanyia ruqya Mtume sallam kwa kumsomea sura hizi mbili fashafahu Allahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala akamponesha lakini mtu anatakiwa asome na huko ana uhakika kwamba mgonjwa huyu atapona sio kujaribu wezi ukajaribu Qur'ani maneno ya Allah wewe wajaribu sijui atapona si hatapona hapana ukisoma Qur'ani na dua za mtume una yakini uwe na yakini na uhakika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamponesha huyu mgonjwa na sihiri hii au aini hii usijaribu kwa hiyo mtume sallam akapona Allah subhanahu wa ta'ala akamponesha na sihiri hiyo wadallahu ala makani sihiri malaika hawa wakamfahamisha mtume mahali pa uchawi huo uliowekwa na yule Myahudi wakamfahamisha mpaka mahali almakani alladhi wada'a fihi alyahudiyu as-sihra pale mahali ambapo Myahudi huyo aliweka uchai wake, fa arsala man atabihi, tume akamtuma mtu atakayeleta uchai ule, fa atlafahu sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu akauangamiza uchai ule kwa kuuteketeza na moto. Wa afahu Allahu minasihri birruqya, Allah akamuondoshia maradhi hayo ya uchawi kwa ruqya hiyo aliyofanyiwa na hao malaika ya kusomewa suratul falaq na suratul nas. Fasihru yualaju bithalathati ashiya, Sheikh al-Fawzan anasema uchawi unatibiwa kwa vitu vitatu. Fasihru yualaju bithalathati ashiya, uchawi unatibiwa kwa vitu vitatu. Awalan birruqya, kwa kusomewa Qur'an. Wa hiya anfa'u shay'in, haya ndio matibabu yenye manufaa sana. Matibabu ya ruqya ndio matibabu yanayofaa sana. Sasa kama hayakufaa, sasa ndio utampeleka hospitali, matibabu yale ya halali, si kwenda kwa wachawi. Kuna matibabu ya halali na kuna matibabu ya haramu. Matibabu ya ushirikina hayafai. Si kwamba Uislamu umeruhusu kwamba mtu akiwa mgonjwa atibiwe kwa matibabu yoyote, la, matibabu ya halali, sio matibabu ya kishirikina na ya kichawi. Haya ni ya haramu. Mtu anaumwa na homa anapelekwa kwa waganga wa wachawi, kwa wapigaji ramli. Mbona huyo aumwa na homa anapiga ramli? Huo ni ushirikina huo. Huo ushirikina, kwani wewe humwi na homa nani we? Eh? Kila mtu apata homa. Sasa wewe ukiumwa na homa ndio unaenda kwa wachawi kwamba hebu piga ramli. Kwa nini mimi napata homa mimi? Wewe usipate homa kwani nani we? Nenda kwa matibabu ya halali, nenda hospitali, matibabu ya halali. Lakini uenda kwa waganga, uenda kufanya ushirikina kwa sababu umepata maradhi. Muislamu hafanyi ushirikina. Ushirikina ni sumu kwa Muislamu. Huna kazi, muombe Allah mara kwa mara akupe kazi, ujikimu kimaisha. Uenda kwa waganga wakupigia ramli, kwa nini upati kazi? Ndio hutapata basi, ndio hutapata kazi basi. Wafanya ushirikina badala ya kumuomba Allah, huenda kuomba wachawi wakupe kazi. Huo ni ushirikina, wanakutoa katika dini. Idhan uchawi unaondolewa kwa ruqya, kusomewa Qur'an, na ndio matibabu yenye manufaa zaidi. Thaniyan, jambo la pili, biitlafi sihri, kwa kuuteketeza ule uchawi. Idha wujida, ukipatikana, yuhraku, unateketezwa na moto uchawi ule. Mtu akiona vile vile vitu vya uchawi, uchawi kama itakuwa atavipata, aviteketeze na moto, wala hakuna lolote litakalompata, eh? Hakuna lolote litakalompata. Thalitha, jambo la tatu la kutibiwa uchawi, bila ihtisal, kwa kuoga yule aliyefanyiwa ain, aliyopigwa ain, bi an yuthlaba min al-aini bi an yaghsila yatawalla yukhadha ma awdhuihi, yule mwenye ain alimpiga mwenzake hilo ain. Kuna watu wanajulikana, eh? Wengine hawajulikani, lakini kuna watu wanajulikana kwamba yule bwana ana ain, yule akikuangalia tu kama umevaa saa, saa yenyewe itaanguka, ifunguke, ianguke, ivunjike, jinsi alivyo na ain. Sasa akijulikana huyo, anatakiwa atawadhe, halafu yachukuliwe yale maji yake yaliyotawadhiwa, aoshe nayo huyo aliyefanyiwa hilo ain. Mwanielewa? Eh. Haya ndiyo matibabu ya mtu aliyepata ain. Kama anajulikana aliyemfanya hivyo, anatakiwa yule ajioshe, atawadhe yule mwenye ain, yule atawadhe yale maji yatiwe katika ndoo hivi au chombo chochote. Baada ya maji yale kutawadhiwa, anaoshwa huyo aliyepatwa na hiyo ain, aliyepata maradhi kwa kuangaliwa na huyo mwenye ain. Kadhalika, wayuslabu minhu an yaghsila izarahu au dawakhila izarihi wayukhadhu alghasilu wayusabu ala almusabi bilain fayabraa biidhnillah, pia aioshe nguo yake ya chini, huyo mwenye ain huyo aioshe nguo yake, yachukuliwe yale maji yaliyooshea, amiminiwe huyo aliyepatwa na hiyo ain, fayabra biidhnillah, kwa idhni ya Allah atapona. Haya ni matibabu ya mtu ambaye amepigwa ain. Hadhi ilumuru هي علاج السحر. شيخ الفوزان سمع هذه الأمور هي علاج السحر. الرقية بالقرآن، إتلاف السحر إذا وجد وعثر عليه، الاغتسال. مبهاماتاتو ديو متباب يوشاوي ديو متباب يعين فني رقية كم سمي قرآني halafu kuteketeza huo uchawi idha wujida ukipatikana wa uthira alayhi ukajulikana, alikhtisalu kuoga kwa huyo alipatwa na ain, aoge na maji yale aliyotawadhia huyo ain. Qala sallallahu alayhi wasallam al-ainu haqqun, aini ni haki, liko kweli ili ain lipo kweli. Walau sabaka al-qadaru la sabaqatuhu al-ainu, lau kuna kitu qadar kingetangulia, aini ingetangulia qadar. Walau sabaka alqadar la sabaqatuhu alain. Wa idha ihtasaltum faghsilu, mkioga jiosheni hiyo aini iliyopata iliyokupateni. Ai idha tuliba minkum dhalik faghsilu, mkitakiwa mfanye hivyo osheni. Kama mtu ana aini akubali kutawadha maji yake au kujiosha maji yake aoshe au amiminie huyo aliyepatwa ain. Idha tuliba minkum dhalik faghsilu la tamtane, usikatae. Fahadha huwa ilaju sihri, afana Allahu wa iyyakum min sharri sihri wasahara. Haya ndio matibabu ya uchawi, Allah atuondoshee sisi na nyinyi na shari ya uchawi pia na shari ya wachawi. Wa min sharri al-ashrari والشياطين بيا تلين سيسنا نيني نشاري زواشاري هاو نمشتاني. ومن شر ظلام الليل بيا نشاري زجيز لوسيكو. ومن شر المخاطر نشاري زهتاري. ما ينجي منها إلا الله عز سبحانه وتعالى. جنبوا أمبالو هكونا نليوكوا هايو إسبوكوا الله عز وجل جي أني سلمشوات نشريهيز. فدائما تتعلق بالله عز وجل، دائما دواما جفنغمانيشنا الله عز وجل. وجفنغمانيشنا الله نكمتي الله نكمتجي الله. إذن فدائما تعلق بالله عز وجل، دائما استعمل اسم الله، دائما تمي جنا الله. قل بسم الله عند الدخول وعند الخروج، sema bismillah ukiingia nyumbani ukitoka. Wa inda nuzuli, wakati ukishuka mahali. Wa inda suudi, wakati ukipanda. Tumia bismillah, sema bismillah. Wa bilisti'adhati billah, pia taka ifadha kwa Allah. Wa bitilawati al-Qur'an, na kusoma Qur'ani. Pia taka ifadha na shari hizo kwa kusoma Qur'ani. Wa kadhalika bil awradi bisabahi wal masai وعند النوم vile vile kwa kusoma auradi hizi asubuhi na jioni wakati wa kulala. Mtume ametuwekea adhkar za kusoma kila asubuhi na pia kila jioni ukifika unasoma adhkari hizo. Ukitaka kulala kuna adhkari zake, ukiingia nyumbani ukitoka. Vitabu vile Hisnul Muslim zipo auradi hizo, ni auradi muhimu. Kila muislamu asome auradi hizo za asubuhi na jioni. Dhikrullah, kumtaja Allah azza wa jalla mara kwa mara. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, la taghfal an nafsika, usighafilishe nafsi yako ukajisahau mwenyewe kujilinda nafsi yako. La taghfal an nafsika, usighafilike kuilinda nafsi yako. Tahassan bidhikri Allah, ilinde nafsi yako kwa kumtaja Allah. Wa bilwirdi, na kusoma uradi. Fi awali sabahi wa fi awali almasah, mwanzo wa asubuhi na mwanzo wa jioni. Soma adhkari za asubuhi na jioni. Wa inda naum, qala tahassan bilwirdi min alquran wa min aladiya shariya. Jilinde, ilinde nafsi yako kwa uradi wa kusoma Qur'ani na kwa dua za kisheria. Wa ta'awudhati shar'iyya wal qur'aniyya, na hizi sura ambazo zinamhifadhi mtu za kisheria na za Qur'ani. Wa bidhalik biidhnillah sataslamu minash shurur, wa hayo kwa idhni ya Allah utasalimika na shari wa ashabiha pia utasalimika na wenye shari. Taslamu minashururi wa ashabiha, utasalimika na shari hizo pia utasalimika na hao wenye shari. Idhan suratul Nas ina faida nyingi wanazozielezea maulama. Faida ya kwanza kwamba Allahu khaliqun nas, Allah ndiye mwenye kuumba watu na Allah ndiye mwenye kuumba kila kitu. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, mola wa watu. Pili katika faida za sura hii, almuslimu yasta'idhu billah hatta yadfa'a anhu sharra shayatinil insi wal jinni. Muislamu anataka msaada kwa Allah ili amuondoshee shari za mashetani wa majini na mashetani wa watu. Muislamu wa sawa sawa ni yule anataka hifadha kwa Allah, anamtaka msaada Allah amkinge na shari za mashetani watu na mashetani wa majini. Faida ya tatu, al-ashkhasu alladhina yad'una ila al-fasad wa yushajjiuna alayhi ghayrahu hum shayatinu, wale watu ambao wanalingania kwenye ufisadi na maasiya, wanashajiisha ufisadi na maasiya kuwashajiisha watu wengine, hao ni mashetani. Watu hao, watu hao ambao wanawaharibu wenzao na kuwapoteza wenzao, hao ni mashetani. Faida ya nne, dhikrullahi ta'ala yatrudu shayatina, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hufukuza mashetani. Dhikrullahi ta'ala yatrudu shayatin, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hufukuza mashetani. Faida ya tano, hadhihi sura wallati qablaha suratul falaq suratani adhimatani, sura hizi mbili suratul falaq na suratul nas ni sura mbili tukufu. Dhakara ar-rasulu alayhi salatu wassalam anna lahuma fadlan kabiran, Mtume sallam ametaja kwamba sura hizi zina fadhila kubwa. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam alam tara ayatin unzilatil layla lam yura mithluhunna qattu qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Huoni kwamba kuna aya ambazo zimeteremshwa usiku uliopita haijaonwa mfano wao kabisa sura hizo mbili? Lam yura mithluhunna qattu, haijaonekana mfano wao sura hizo kabisa. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas, hadithi hii iko katika sahihi Muslim. Alam tara ayatin unzilatil layla lam yura mithluhunna qattu qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Sura hizi zinaitwa muawwidhatani, sura zenye kumuhifadhi mtu na shari, zinaitwa sura hizi almuawwidhatani. Unatakiwa mara kwa mara mtu azisome hizi asubuhi, jioni, pamoja na suratul ikhlas. Kile mara kwa mara nasema, Waislamu hatuna mazoea ya kumtaja Allah azza wa jalla, hatuna mazoea hayo. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko, tunatakiwa tubadilike. Kila tunalofundishwa la sawa tulitekeleze, haifai tu kusoma wala kusikiliza darsa, muhimu zaidi ni utekelezaji. Umeshasikiliza darsa hapa, umeshafahamu, sasa utekelezaji ndio muhimu. Utekelezaji ndio thamaratul ilmi, natija ya ilmu ni al-amal. Thamaratul ilmi al-amal, matunda ya ilmu ni utekelezaji wa ilmu, sio kusoma ukajua alafu wabasi. La, usome ukishajua, amal, utekelezaji wa yale aliyosoma ndio muhimu sana, kwamba umesoma umejua, sasa utekeleze yale uliojua. Naktafi bi hadha alqadri wallahu aalam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.